محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا فیصلہ اپنے انجام کا فیصلہ ہے۔ عالم انسانیت کے سامنے ختم نبوت کا یہ پہلو رکھنا اور اس عقیدے کو اسی حیثیت سے پیش کرنا داعیان اسلام کی عظیم ذمہ داری ہے، اور دنیا کے لیے بھی صحیح یہی ہے کہ وہ عقیدہ، رسالت اور ختم نبوت پر اسی روشنی میں غور کرے۔ یہ سوچنا صحیح نہیں ہے کہ مسلمان چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے حسن عقیدت میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جس طرح چاہے بڑھا چڑھا کر بیان کریں، بلکہ یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے۔ اس لیے دنیا کے سارے ہوش مند انسان رک کر سوچیں، یہ سن کر ذہن سے جھٹک دینے کی بات نہیں ہے، یہ اپنی فلاح و نجات کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کی بات ہے۔ جسے بھی اپنے انجام کی فکر ہے اس کے لیے یہ بات ہلکی نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اپنے انجام سے لاپرواہی ہے، اور اس سے صرف نظر کرنا اپنی ہلاکت پر مہر ثبت کرنا ہے۔ اس حقیقت کو واشغاف انداز میں پیش کرنا اور انسانیت کے سامنے کھلم کھلا اس حقیقت کو رکھنا عالم انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اس حقیقت کو پیش کرنے میں جھجکنا یا مبہم انداز میں پیش کرنا اپنے منصب کے ساتھ بھی ظلم ہے، اپنی دعوت اور اپنے داعیانہ کردار کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور ان لوگوں کی بھی حق تلفی ہے جس کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ کوئی مانے یا انکار کرے، یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم بے کم و کاسٹ حقیقت کا واشغاف انداز میں پوری طرح نکھار کر اور کھول کر پیش کر دیں۔